देवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडोशाकीय बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय के नवम ब्राह्मण के सत्रहवें कंडिका तक विचार हो गया है। आगे अष्टादश कंडिका तक विचार होना है, जिसमें आठ पर्यायों में कहा गया था पृथ्वी वश्य आयतन, यहां से शुरू किया था। पृथ्वी जिसके आश्रय है, जहां रह पृथ्वी में है जो पुरुष, आयतन अग्निर्लोको मनोज्योति ही, मनज्योति है जिसका, वो ऐसा जो पुरुष है उसको जो जानता है वही वेदवेत्ता वही होगा, जयजीवन क्या ऐसा कहा। वो पुरुष को जानना है जिसका आश्रय पृथ्वी है और अग्नि ज्योति लोक है और मन जिसका ज्योति है, उसको जो जानेगा वेदवेत्ता वही होगा, ब्रह्मवेत्ता वही है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा अग्रक्ष जान करके ब्रह्मवेत्ता होता तो मैं जानता हूं भाई, बोल दिया। तो फिर उसने कौन है पूछा तो शारीरिक पुरुष है, शरीर के भीतर भी पुरुष है, पुरुष वही है कहा। उसके कौन से देवता है कहा अमृतम इति उवाच। इस पर्याय से शुरू करके अंतिम में रेत एवं आयतन में पहुंच गए थे सत्रहवें कंडिका में। वीर्य से जो पैदा होने वाला है इत्यादि, वीर्य में जो आश्रित है, पिता के वीर्य में आश्रित है पुत्र इत्यादि करके कहा। उसके देवता क्या है, प्रजापति देवता, प्रजापति है पिता। यहां तक की चर्चा हो गई। आगे के कथन के लिए कहते हैं या कि बल्कि तो उसको सावधान करना चाहते हैं, वह ज्यादा अनर्गल पूछे नहीं, क्योंकि अष्टम ब्राह्मण में गार्गी ने कहा था यदि आप लोगों की अनुमति हो तो मैं इसको दो प्रश्न पूछना चाहती हूं। यदि मेरे दोनों प्रश्न का उत्तर ये देता है याज्ञवल्क्य तो इसको जीतने वाला कोई नहीं होगा, ऐसा समझिए आप लोग। ब्राह्मणों ने अनुमति दिया, सबने कहा ठीक है वो पूछो, कहा तो ये भी वहां है, सभी ब्राह्मण ने यह भी साकल्य भी है। अब पूछने का अधिकार ही नहीं था आगे जाकर के, जब गार्गी को हार गई है, गार्गी चुप हो चुकी है, तो उसके बाद पूछने का किसी का अधिकार है, फिर भी पूछने लगा, साकल्य पूछने लगा। तो आगे ज्यादा न पूछे, कहीं शीरपात न हो जाए इसका, इस कारण से याज्ञवल्क्य जी एक बार उसको सावधान करते हैं। आगे का याज्ञवल्क्य जी का शब्द आता है, साकल्ये होवाच याज्ञवल्क्य वांशिर्गे ब्राह्मण अंगारा अवक्ष अक्रता इति साकल्ये होवाच याज्ञवल्क्य वाम स्विदि वे ब्राह्मण अंगाराक्षण अक्रता इति। हे साकल्य ऐसा संबोधन करके याज्ञवल्क्य का सावधान करने का, हे साकल्य इति हो वाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य हे साकल्य ऐसा करके संबोधन करके कहा। त्वाम माने तुमको, तुबे तुमको, श्वेत नूनम अवश्य ही, ये जो इमे ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण जितने हैं ना मेरे से मरवाने के लिए, माने तुम बोलते जाओगे अनर्गल, आखिर पे मैं साप दे दूंगा तुम्हारा सिर गिरेगा, तुम्हें मरवाने के लिए तुम्हें कोयला पकड़ने के लिए चिमटा के स्थान बना दिया है, माने मैं अग्नि के स्थान पर हूं और तुम चिमटे के स्थान, अग्नि को कोयला पकड़े, चिमटा पकड़े, कोयला को कुछ नहीं बिगड़ता, चिमटा जल जाता है, ऐसी स्थिति है। तो ये ब्राह्मण तुम्हें मरवाने की इच्छा से, अपने आप जितने हार गए सब, तुम्हारे तुम्हें मरवाने की इच्छा से ये काम करने जा रहे हैं, ऐसा याज्ञवल्क्य आ रहे हैं। त्वाम हे याज्ञवल्क्य संबोधन किया, त्वाम श्वेत माने नूनम अवश्य ही, वितर्क अर्थ है अवश्य ही, इमे ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण लोग है ना, ये जो असोलादि जितने ब्राह्मण लोग बैठे हैं सब, अंगार अवक्षयणम अक्रता इति, अंगारा अभिक्षीयंते यस्मिन, ऐसा है माने कोयले जिसमें पकड़े जाते हैं, निरोध होते हैं, जिसमें किसमें चिमटा में होता है, अक्षय अक्रता आई थी, ऐसा तुम्हें बना दिया, ऐसा कर दिया इन ब्राह्मण, डुकरे करने धातु है, लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, यहां होना चाहिए था, अकृषत होना था, सिच आना था, किंतु सिच नहीं हो पाया है। क्यों? वेद में अंग हो जाता, वेद में चार धातु से अंग हो जाता है, ऐसा है वेद में, ऐसी स्थिति है। क्री ब्री द्री रूहित दस छंद से ऐसा सूत्र आता है, अश्यधिपत्य ख्यातव्य अंग सूत्र के अधिकार, अंग के अधिकार में क्री ब्री द्री रूहित दस छंद से ऐसा सूत्र है, उसके द्वारा अंग हो जाता है, अंग किया। इसलिए अक्री अत होगा तो इक्वर्णशीण होगा, अक्रता बनेगा, और ये पुलुत कर दिया अक्रता, पुलुत है विचारी माणा नाम सूत्र है, जिसके विचार होना है ना वहां पुलुत कर दिया जाता है। एक साकल्य त्योवाच है साकल्य, ऐसा करके संबोधन करके या केवल सावधान करने के लिए कहते हैं, हे त्वाम स्वेद इमे ब्राह्मण, स्वेद माने अवश्य ही नूनम, ये जो ब्राह्मण लोग हैं ना असुलादि जितने ब्राह्मण हैं ये सब ब्राह्मण, अंगार अवक्षयम अक्रता, माने कोयले पकड़ने का तुम्हें चिमटा बना दिया, अंगार को अवक्षण माने अंगार पकड़ने वाले को अवक्षण कहा हुआ है, तुम्हें चिमटा बना दिया, ये काम कर दिया तुम्हें, माने तुम्हें मरवाने की इच्छा से ऐसा काम किया है, ऐसा याज्ञवल्क्य के तात्पर्य यही है, टिप्पणियां हैं। एक और इधर भी एक है, इधर भी एक है, एक पहला साकल्य इत्यादि तात्पर्य भक्तों भूमिका में आहु वार्तिक, साकल्य तो वाचा इत्यादि का कहने के लिए आगे भाष्यकार कहेंगे, पर वार्तिकार इसको भूमिका बताते हैं क्यों कहना पड़ रहा है। यहां प्रष्टा तो वो है, ये तो उत्तरदाता है, तो स्वयं यहां पर उत्तरदाता क्यों पूछने जा रहे हैं, साकल्य दो बात है, या केवल को बोलने की आवश्यकता नहीं, क्यों बोलते हैं या भूमिका बनाते हैं। कार्तिक ने कहा यावद किंचित विजानाति साकल्य सर्वमेव तत् पर्यपृच्छत सत्य मुक्त्वादि ज्ञान मात्रकम्, जितने भी यावत किंचित विजाना साकल्य, यावत किंचित विजाना साकल्य, जो कुछ भी जानता था पूछना जानता था, जितने संसार की वस्तु जानता था आठ पर्याय पूछ लिया उसने, साकल्य यावत किंचित विजाना थी सर्वम एव तत् सर्वम एव, वो सबके सबको परिपृछत परिता अपृछत पूछ लिया याज्ञवल्क्य से, जितना समझता था वो ऐसा पुरुष कौन है, वो जो पृथ्वी जिसका शरीर है, अग्निलोक है, मन ज्योति है, ऐसा वो पुरुष को जो जानता है वो वेदवत्ता हो इत्यादि कर कहा, और फिर मैं जानता हूं कौन है कहा तो शारीर पुरुष, फिर उसके देवता क्या है इत्यादि पूछा उसने, जो कुछ भी साकल्य जानता था सबके सबको परिपृच्छत यथाशक्ति, शक्ति में अनतिक्रम में यथाशक्ति, अपने शक्ति को अतिक्रमण न करके बुद्धि के आधार पर पूछ लिया सब साकल्य, मुक्त्वा दिंग मात्र ज्ञान, दिंग ज्ञान मात्र कम, दिशा के ज्ञान को छोड़ करके, दिशा संबंध भी जानता है वो, उसको छोड़ा, अभी पांच दिशा की चर्चा होगी उसको छोड़ा, बाकी सब पूछ लिया उसने, दिशा को नहीं पूछा, वो जानता नहीं था, याज्ञ बल्कि स्वयं वहां कहेंगे कुछ कहेंगे। भूमिका में उपवाद तस्य तात्पर्य महा, इस प्रकार ये जो साकल्य थी हो बात से आगे के जो कंडिका आ रही उसकी भूमिका बताई, क्यों वो दिशा के ज्ञान करवाना है उसको साकल्य को, इसके लेकर के भूमिका मुक्त तस्य तात्पर्य, उस भूमिका का तात्पर्य बताते हैं, अवशिष्टम यदप्यस्य तन्माम पृच्छतु कामतः इति चेतसि संधाय याज्ञवल्क्यो व्यभासतः, साकल्य दिवाच याज्ञवल्क्य क्यों ऐसा बोल रहे हैं यहां, कहते हैं अवशिष्टम सारा पूछा नहीं अभी बाकी है, दिशा संबंधी ज्ञान बाकी है, इसमें पूछा नहीं, अवशिष्टम जो बचा हुआ है, यद्यपि अस्य इसको यद अभ्यास जो बचा हुआ है वो भी इसको साकल्य को तन्माम पृच्छत कामतः, अपने इच्छा के अनुसार वो भी पूछे, मुझे मेरे से पूछे जो बचा हुआ है, आठ पर्याय में सारा संसार पूरा नहीं हुआ है और बचा हुआ है, वो भी मेरे इच्छा अनुसार पूछे, इति चेत से संधाय याज्ञवल के जिन्हें ऐसा मन में अनुसंधान करके सोचकर याज्ञवल के भी अभवास था, याज्ञवल के ने कहा, क्या कहा, याज्ञवल के दो वाचय वामशुद्धि में ब्राह्मण इत्यादि कहा, ये कहा जाते हैं तात्पर्य अंतारंभ, अन्य तात्पर्य भी जो याज्ञ बल के दोवाच, ये जो मंत्र के तात्पर्य और भी है, क्या है, अति निर्बंधतो वापि निषेध्यो यम प्रमादवान इत्येत हृदय कृत्वा कारुण्य तत्तम तथा अथा ब्रवीत इति, ये भी है तात्पर्य, ये भी है इसका तात्पर्य, ये भी है, क्या है, अति निर्बंध यद्यपि ये अति निर्लज्ज है, ये जो साकल्य अति निर्लज्ज है, निर्बंध है, ऐसा होने से भी हाँ फिर भी इसको निषेध करना चाहिए, रोकना चाहिए, क्या अनर्थ न हो जाए, अनर्थ से रोकना चाहिए, ये सोच करके करुणा से ही याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं, ये कहना है। अति निर्बंध तो पापी, अत्यंत निर्लज्ज होने पर भी, इसको कोई लज्जा नहीं है, निर्लज्ज है साकल्य होने पर भी, निषेध प्रमादवान आलसी है ऐसा होने पर भी, ये अयम निषेध्य, ये अनर्थ जो होने वाला है इसके साथ उसे इसको रोकना चाहिए, निषेध्य रोकना चाहिए इसको, ये सोचकर इत्यतद हृदय कृत्वा, मन में ये बातों को हृदय में रख करके, मन में रख करके आगे बल्कि कहा कारुण्यात, क्यों ऐसा कहा, करुणा दया से, दया से ही तम तथा तम अथा प्रवृत्ति, इसलिए उस साकल्य को अथा अप्रवृत्ति याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य कहते हैं याज्ञवल्क्य ध्रुवाच इत्यादि मंत्र से कहते हैं, कहा यही है इसका तात्पर्य। इस तरह भी एक टिप्पणी थी, प्लुतिर विचारार्थ वो जो प्लुत कर दिया ना बहुवचन में, अक्रता होना चाहिए, अक्रता बना रखा है, तो ये विचार विचारिमाणान सूत्र है वाक्य सेठे प्लुत उदात्त के अधिकार में, तो उसके द्वारा है पुलुत कर दिया गया है, अक्रता माने लुंग लगा रहे, प्रथम पुरुष बहुवचन है ये, अट तो आगम है, क्री धातु है, और सिच न करके अंग कर दिया गया है, क्री मृत छंद से ऐसा सूत्र है, वेद के लिए सूत्र है, वहां अंग हो जाता है, अंग करने पर के क्र बन जाएगा, आगे तो है अक्रता, और जो पुलुत दिख रहा है वो विचारिमाणान सूत्र के द्वारा पुलुत हो रखा है। साकल्य इति होवाच इत्यादि ग्रंथ से तात्पर्य वक्तुम वृत्तम कीर्तयति, साकल्य इति होवाच यह ग्रंथ आरंभ हो रहा है, इसके तात्पर्य कहने के लिए पहले पूर्व की बातों की कुछ चर्चा करते, पूर्व में क्या कहा, अष्टधा कहा, अष्टधा देवलोक पुरुष भेदेन त्रिधा त्रिधा आत्मानं प्रपज्य अवस्थितः एकैको देवः प्राण भेद एव उपासनार्थ विपदिष्टः, कहते एक ही हिरण्यगर्भ को उपासना के लिए आठ प्रकार आठ स्थान में विभक्त करके बोला, पृथ्वी से लेकर के रेत तक आठ स्थान में बताया, अष्टधा जो आठ प्रकार, अष्टधा माने अष्ट प्रकार, देवलोक पुरुष प्रत्येक में तीन तीन भेद भी रखा, आठों स्थानों में देवता लोक और पुरुष, उसका पूर्व पुरुष क्या है पूछा हुआ, देवता ये है और लोक ये है, तीन तीन प्रत्येक पर्याय में तीन तीन करके अष्टधा आठ प्रकार से, त्रिधा त्रिधा आत्मान प्रगज्य, वो हिरण्यगर्भ जो है ना अपने को तीन तीन प्रकार से विभक्त होकर बैठा हुआ है आठ स्थानों में, पृथ्वी से पृथ्वी है काम है इत्यादि लेकर के रेत तक, अष्टधा देवलोक पुरुष भेद है ना, देवलोक पुरुष भेद से त्रिधा त्रिधा आत्मान प्रगज्य, प्रत्येक में तीन तीन प्रकार से अपने को विभक्त किया, किसने, हिरण्यगर्भ ने, वो प्राण ने प्रगज्य अवस्थित, एक ही को देव, एक एक देवता सब में बैठा है आठों में, नाम अलग अलग हो गया, कहीं शारीर बोल दिया, कोई काममय पुरुष बोल दिया, कहीं पुत्रमय पुरुष बोल दिया इत्यादि, किंतु है वही देवता है, वो प्राणी है, वो हिरण्यगर्भ है, कहना चाहते हैं एक ही को देव, प्राण भेद, वो प्राण माने हिरण्यगर्भ का ही भेद है, ये जो आठ प्रकार के आयतन बताया वो भी उसी का ही है, और आठों में तीन तीन प्रकार जो कहा देवलोक पुरुष भेद से तीन तीन बताया वो भी वही प्राण भेद है, एक ही उपासना के लिए, किसके लिए, ठीक है, एवं प्राण भेद एवं उपासनार्थ विपदिष्ट, उपासना के लिए ही ये उपदेश हुआ है, ये एक ही प्राण है हिरण्यगर्भ समष्टि प्राण है, उसी उपासना के लिए आठ स्थान बता दिए, और प्रत्येक में तीन तीन तरह से उपासना, लोक क्या है, देव क्या है, पुरुष कौन है, इस उपासना के लिए बताया, ठीक है। चार की टिप्पणी इस तरफ है, चार में कहा अष्टधा व्यपदिष्ट है, क्या संबंध क्या करना, अष्टधा को व्यपदिष्ट के साथ लेकर के संबंध करना, आठ प्रकार से कहा गया तो अष्टधा शब्द का संबंध होगा व्यपदिष्ट शब्द के साथ, इधर व्यपदिष्ट में दो नंबर टिप्पणी है, उपदिष्ट व्यपदिष्ट नहीं आए तो उपदिष्ट उपसर्ग लगा दिया वहां, बी और अपथ है और उससे समझ में नहीं आया तो उप लगाने समझ आ गया, व्यवदिष्ट का अर्थ उपदिष्ट, यह अर्थ है। अधुना अब आठ प्रकार से आठ स्थानों में मान तीन तीन प्रकार से उस प्राण की उपासना के लिए कह दिया, ये हो गया पूर्व की बात। अब अधुना अब दिग विभाग है ना पंजाब प्रयोग था वही हिरण्य गर्भ दिशा पांच दिशा के माध्यम से पूर्वादि चार दिशा और ये उर्ध्व दिशा है। दिग विभाग है ना पंजाब प्रयोग दिशा के विभाग के द्वारा पांच प्रकार से जो प्रयोग है उसका आत्मने उपसंहारार्थम आत्माने यह बुद्धि बुद्धि माने वही प्राण है समष्टि हिरण्य गर्भ आत्मने माने हृदय एक शब्द आएगा यहां हृदय का अर्थ हृदयस्थ बुद्धि वही आत्मा शब्द का अर्थ है मुख्य आत्मा नहीं है बुद्धि बुद्धि माने महत्त्व और पांच प्रकार से वही होना है पांच दिशा में यही है। अधुनाधिक विभाग है ना पंचधा प्रवृत्त है दिशा के विभाग के द्वारा पांच प्रकार से जो विभक्त हुआ है उसका आत्मा ने उपसंहार बुद्धि में उपसंहार करना है। पांच प्रकार से विभक्त कौन है बुद्धि है आत्मा माने है बुद्धि हृदय बुद्धि उस उपसंहार के लिए आह कहते हैं कहा इसके लिए कहते हैं। अधुना तीन चार पांच छह की टिप्पणियां हैं तिनमें कहा अधुना ये तो एक व्याख्या तो हो गई अधुना अधिक विभाग है ना पंचदा प्रवृत्ति से आत्मने उपसंहार अर्थवाह एक व्याख्या तो हो गई यद बात करके दूसरी व्याख्या तस्य वह सूत्रात्मना वही जो सूत्रात्मा है जिसको आठ प्रकार से बताया था आठ स्थान तीन तीन प्रकार से सब में एक एक देवता एक एक पुरुष और एक एक लोक इत्यादि बताया था तस्य वह सूत्रात्मना उसी सूत्रात्मा को पूर्वोक्त जो सूत्रात्मा है उसी को ही हिरण्यगर्भ को ही प्राणदेव से जो सूत्रात्मा को प्राण देवता है वो प्राण रूपी देवता है वो पंचदिक विभाग है ना जो पांच प्रकार के दिशा के विभाग के द्वारा ध्यानम भक्त माने उपासनम भक्तव्यम उसी को उपासना कहना चाहिए। इति अर्थम इसी अर्थ विषय प्रयोजन को लेकर श्रुति प्रवर्तते इसके लिए श्रुति की प्रवृत्ति होती है माने साकलित हो वाच इत्यादि श्रुति का तात्पर्य यही है ये कहना चाहते हैं। श्रौति संगति माने श्रुति संबंधी संबंध है यहां संगति है पूर्वापर में संबंध है पूर्व में जिनको आठ प्रकार से उपासना बताया था उसी को यहां पांच प्रकार से उपासना करने के लिए पूर्व पर्याय और ये पर्याय में ये श्रुति संबंधी संगति है संबंध यही है कहा चार मगा सर्वस्व जगत बोल दिया प्रविभक्त से पंचदा प्रविभक्त से सर्वस्व जगत पांच प्रकार से जो विभक्त है सारा जगत यही है कोई ना कोई जगत किसी दिशा में आना है पूर्वादि जो दिशाओं में आएगा अन्य कहां जाएगा पांच में कहते हृदय आत्मनि शब्द का अर्थ हृदय हृदय माने हृदयस्थ बुद्धि तटस्थ रक्षण करना आत्मा का अर्थ है हृदय हृदय माने हृदयस्थ बुद्धि बुद्धि में बुद्धि की उपासना होनी है छेम का आह का करता श्रुति आह श्रुति कहती है कहा माने याज्ञवल्क्य के माध्यम से श्रुति बोल रही है श्रुति का वाक्य है याज्ञवल्क्य के माध्यम से बोल रही है कहना चाहते हैं। तुष्णम भूतम साकल्यम आठ बार प्रश्न करके साकल्य चुप हो गया था तुष्णम भूतम साकल्यम जो मौन हो गया है साकल्य उसको जो प्रश्न करने से चुप हो गया था अब प्रश्न है साकल्य का प्रश्न है ही नहीं जो आठ बार यह प्रश्न किया उसका उत्तर मिला उसके बाद चुप हो गया है वो तुष्णम भूतम साकल्यम याज्ञवल्क्यो जो याज्ञवल्क्य ग्रहेण इव आवेशन आह जैसे ग्रह आविष्ट होता है किसी को ऐसा करके कहने लग गया मारे श्रुति याज्ञवल्क्य के मुख से श्रुति जैसे उसके ऊपर ग्रह आवेश हो गया हो ऐसा करके कहते हैं कहा सात और आठ की टिप्पणी में कहते हैं सात में कहा ग्रहाविष्टम इव कुर्वन जैसे ग्रह से आविष्ट हो गया इस ऐसा करते हुए आह माने आठ में कहा अवशिष्टम यद्यपि अस्य तन्मां पृच्छतु इति आशय माने जो बचा हुआ है वो मेरे से पूछे उसको पूछे ये इसलिए कहा सभी पूरा हुआ नहीं अभी तो हिरण्यगर्भ सारे संसार में हुआ अभी दिशा वाला बाकी है पूरा हुआ है अवशिष्टम यद्यपि अस्य इसको जो पूछना बाकी है वह भी तन्मां पृच्छतु वो भी मेरे मुझको पूछे इति आशय ना आह इसलिए श्रुति कहते हैं केवल की मात्र से यदवा अथवा अति प्रश्नाद अनर्थम करवाया मणि रहा अथवा यह समझना अति प्रश्न करने से अनर्थ होने वाला है ज्यादा प्रश्न करेगा अनर्थ होगा सिर पात होगा ये करुणा से कहते हैं देखो ये ब्राह्मणों ने तुम्हें जो है ना ऐसा बना दिया चिमटा बना अंगारा पकड़ने का मैंने कोयला पकड़ने का चिमटा बना दिया मैंने तुम्हें मरवाने की इच्छा से किया ये काम ऐसा ऐसा शब्द आह कहा, यही कहना चाहते हैं मुझे आह कहा। आगे भाष्य में कहते हैं साकल्य देहोवाचा है ना, साकल्य देहोवाचा याज्ञवल्क्य त्वाम स्वेद इति वितर्क कहते हैं, त्वाम तुमको स्वेद माने वितर्क अर्थ में माने नून अवश्य ही ये अर्थ में है श्वेत का अर्थ साकल्य देहोवाचा। नव में कहा इति संबोधन, यह संबोधन है हे साकल्य ऐसा करके कहा याज्ञवल्क्य ने कहा कहते हैं त्वाम स्वेद इति वितर्क कहते ये श्वेत शब्द जो है ना वितर्क अर्थ माने अवश्य अर्थ में अवश्य ब्राह्मणों ने तुम्हें मरवाने की इच्छा से माने कोयला पकड़ने का चिमटा बनाया है, मैं कोयले के स्थान पर हूं अग्नि के स्थान पर हूं तुम्हें चिमटा के स्थान पर, ये कहना चाह रहे हैं। इमे नूनम ब्राह्मण, नूनम माने अवश्य वो श्वेत का अर्थ है नूनम अवश्य ही, इमे ब्राह्मण ये जो ब्राह्मण लोग है ना अश्वलादि जितने ब्राह्मण है यहां बैठे हैं इमे ब्राह्मण अंगार अवक्षयणम, तुम्हें अंगारा पकड़ने के साधन बना दिया है तुम्हें, मैंने अग्नि को पकड़ने जाएगा तो अग्नि को क्या बिगड़ेगा, अग्नि को नहीं बिगड़ता पकड़ने वाले को बिगड़ता है, मैं अग्नि के स्थान पर हूं ऐसा कहना चाहते हैं। इमे ब्राह्मण अंगार अवक्षयणम, अवक्षयणम का अर्थ करते हैं अंगार अवक्षीयंते यस्मिन, कोयले निरुद्ध हो जाते पकड़े जाते हैं जिसमें उसको अंगार अवक्षण कहा जाता है, अंगार शब्द को ऊपर रख करके अवपूर्वक शी हिंसायाम धातु से ल्यूट प्रत्यय करके अधिकरण कारक में ल्यूट करके अवक्षण मनाया हुआ है अंगार अवक्षण। इस अंगारा अवक्षण माने अंगारा अवक्षीयंते इसमें अवक्षीयंते का अर्थ दस में कहते हैं, दस में प्रतिपूर्ण बोलते हैं निरुद्धंते जिसमें कोयले निरोध हो जाते पकड़े जाते हैं जिसमें उसे कहा यस्मिन जिसमें ऐसा होते हैं उसको अंगारा उक्षण, किसमें होते हैं यस्मिन संदंग साधव जो संदंग साधी होते हैं सनासी आदि बोलते हैं चिमटा आदि है उसमें पकड़े जाते हैं कोई भी इसी प्रकार तद अंगारावक्षण उसी को अंगार अवक्षण कहा गया है, जिसमें कोयले पकड़े जाते हैं उसी को कहा जाता है अंगारावक्षण। तट मैं वह नूनम त्वाम अकृता इन ब्राह्मणों ने तुम्हें वही कर दिया है माने अकृत माने कृतवंत तुम्हें ऐसा कर दिया, एक ब्राह्मण तुम ब्राह्मण ने ऐसा कर दिया तुम्हें, तुम तो तन्न बुद्धि से तुम उसको नहीं जानते हो तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है, तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। आत्मानम मया दह्यमानम तुम जो है ना अपने को मेरे द्वारा जल रहे हो तुम्हें पता नहीं है मेरे शब्दों से तुम्हें जलन हो रही है तुम्हें पता नहीं है। तुम तो तन्न बुद्धि से आत्मान मजा दैव आत्मा ने शरीर है अपने को मेरे द्वारा जो जल रहे हो उसको नहीं जान रहे क्योंकि अभिप्राय यही अभिप्राय है कहा ग्यारह और बारह के टिप्पण में कहा ग्यारह तुम तो तन्न बुद्धि से ही तुम तो उसको तुम जानते नहीं हो, ब्राह्मणों ने तुम्हें ऐसा बना दिया है अपने तो कुछ बोलने की जगह नहीं रही इसलिए तुम्हें आगे कर दिया यही मरे वहां करके तो कोयला पकड़ने के लिए चिमटा का बना दिया है माने मैं अग्नि के स्थान पर हूं तुम्हें चिमटा के स्थान कर दिया क्यों ये ब्राह्मण ने कर दिया मैंने मरवाने की दृष्टि से किया है ऐसा तात्पर्य होता है इसका। तो ग्यारह में ये कहा तुम तो तन्न बुद्धि से उस बात को तुम नहीं जानते हो मेरे से तुम जल रहे हो तुम्हें पता नहीं है ये कहना है इति भारती के भारती में कहते हैं भारती कहा मई अग्नऊ शिशु अनुमोहात प्रविशंतम न कश्चन वाम्बार इति यत्नेन साधु ब्राह्मण संसदि सर्वेषामपि नूनं त्वं हन्तव्यत्वेन सम्मतः अकृतत्वं यतोऽभिप्रा संदंशं मयि पावके तस्माद् बुद्धिस्व साकल्य महद्भयमुपस्थितम् अतिनिर्मथनाद् अग्निश्चन्दनाद् अपि जायते विषायते मृतमपि यथा पथ्यं मुमूर्षतः तथैव नागृहीत सूक्तं साकल्य कालचोदितः। वार्तिकार इस बात को लिखते हैं मई अग्नऊ मई अग्नऊ मैं अग्नि के स्थान पर हूं मुझ अग्नि में याज्ञवल्क्य का शब्द है मैं अग्नि के स्थान पर हूं मई अग्नऊ शिशुवत यहां वकार छूटा हुआ है शिशुवन वो हाथ वह छूटा हुआ है शिशु के स्थान जैसे बच्चे कोयला पकड़ने जाता है क्यों जाता है अज्ञान है उसको पता ये मारने वाला पता पता नहीं होता उसको इसी प्रकार तुम अज्ञानी होकर के मुझे पकड़ने आ रहे हो ये कहना है मई अग्नऊ, मैं जो अग्नि हूं अग्नि के स्थान पर हूं मैं, मई अग्नऊ शिशुवन मोहात, जैसे शिशु के समान बच्चे के समान मोहात अज्ञान से मोहात प्रविशंतम न कसना, तो तुम्हें जो प्रवेश कर रहे, जैसे शिशु प्रवेश करता है वह तो मां उसको हटा लेती है, कोई ब्राह्मण हटा नहीं रहा तुम्हें, कोई रोक नहीं रहा है, तुम मेरे प्रवेश करने जा रहे हो, बार बार प्रश्न पूछ के परेशान करने जा रहे हो, ये ब्राह्मण ने हटा रहे तुम्हें, मई अग्नऊ शिशु बन मोहा, शिशु के समान मोह बन अज्ञान से प्रविशंतम, प्रवेश करने वाली जो तुम हो, न कश्चन त्वाम बा रही थी, कोई भी ब्राह्मण तुमको रोक नहीं रहा है, अरे ज्यादा प्रश्न मत करो याज्ञवल्क से, चुप हो जाओ, कोई बोल नहीं रहा, कोई न बा रही थी, कोई रोक नहीं था, रोकता रही, यत्न है ना साधु ब्राह्मण समझे, यत्न पूर्वक रोकना चाहिए, रोक नहीं रहा, ये साधु ब्राह्मणों की संसदीय सभा है, ये मूर्खों की सभा तो है नहीं, उनको रोकना चाहिए था किंतु तुम्हें रोक नहीं रहे कोई, तो इसका मतलब तुम्हें मरवाने की इच्छा है इन ब्राह्मणों, यही है संसदीय कहा। सर्वेशम अपि नूनम तम हंतव्यत्वेन सम्मत अकृतत्व यतो विप्रा संबंध समय पावके, देखो सर्वेशम अपि विप्राण, ये देखते ब्राह्मण लोग है ना, नूनम तो अवश्य ही तुम हंतव्यत्वेन सम्मत, तुम्हें मर जाए इसलिए सम्मत है सब ब्राह्मण, इसलिए तो रोक नहीं रहे प्रश्न करने से, तुम बार बार प्रश्न कर रहे हो रोकते नहीं कोई, सर्वेशम अभी ब्राह्मणां, जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं यहां सारे ब्राह्मणों का, नूनम अवश्य ही तुम हंतव्यत्व न समझ, तुम हंतव्य करके उनको सम्मत अभिप्राय है उनका, ये मर जाए ऐसी इच्छा है उनकी, अकृतत्व ये तो विप्रा, इसलिए ब्राह्मणों ने ऐसा बना दिया तुमको, विप्रा त्वाम अकृता, तुम्हें ऐसा बना दिया, क्या बना दिया, संदंग सम चिमटा बना दिया, भाई पावक है मैं जो अग्नि हूं, अग्नि का स्थान करो, मैं पावक अग्नि में तुम्हें पकड़ने के चिमटा बना रखा है इस ब्राह्मण ने, माने तुम्हें मारने मरवाने की इच्छा है ब्राह्मण की, कोई रोक नहीं रहा है, सम्मत सम्मत सम्मत अनुसार छुटा हुआ, तस्मात बुद्धिस्व साकल्य महर भय, इसलिए तुम ये साकल्य तुम इस बात को जानो, महान भय उपस्थित हो गया है तुम्हारे सामने, जानो ये कोई रोक नहीं रहा ब्राह्मण, कोई भी रोक नहीं रहे तुम्हें, तुम्हें चिमटा के स्थान बना दिया, अग्नि पकड़ने की चिमटा बना दिया, मैं अग्नि के स्थान पर तुम्हें चिमटा के स्थान बना दिया है, कोई रोक नहीं रहा, इसलिए ये समझो, तस्मात बुद्धिस्व साकल हे साकल्य, इसी कारण से तुम समझो, महद भय उपस्थितम, महान भय उपस्थित हो गया है समझो तुम्हारे लिए, क्यों अति निर्मथनाद अग्निश चंदनाद विजाय, ज्यादा रगड़ने से चंदन से भी अग्नि पैदा हो जाती है, चंदन के काठ बहुत शीतल होता है किंतु ज्यादा घर्षण करने से वहां से अग्नि पैदा हो जाती है, तो तुम ज्यादा ये चिल्लाते रहोगे मेरे से रहा नहीं जाएगा, अभिशाप पड़ेगा, सिर चला जाएगा, तो यही सोच करके ब्राह्मणों ने यहां मेरे पे अभिशाप भिड़ा दिया, तुम आगे बोले कि शब्द यही है, विषायते मृतपी यथा पथ्य मुमूर्षत, देखो मुमूर्षत जो मरने की इच्छुक है, मरने की तैयारी में है जो व्यक्ति, अमृतम अभी विषायते, जो अमृत होता है पथ्य होता है औषध होता है वो भी विष का काम कर जाता है, मुमूर्षत जो मरने की तैयारी में है जो व्यक्ति, उसके लिए जो अमृत हो तब भी क्या होगा, जहर का काम कर जाता है, विषायते अमृतम अभी विषायते, अमृत भी जहर बन जाए, जहर जैसा हो जाता है, क्यों उसने मरना मरेगा ही, वो तो ये स्थिति तुम्हारी हो जाएगी, मैं माने जैसे चंदन को घर्षण ज्यादा करने से अग्नि निकल जाती है, उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है, और अमृत भी विष का काम कर जाता, कब मुमूर्षत, पथ्य है औषध है फिर भी जो मरने की तैयारी में है उसके लिए तो काम नहीं करेगी, वैसे ही मैं उसके स्थान पर हूं, मैं अमृत के स्थान पर हूं, चंदन के स्थान पर हूं, फिर भी मुझे क्रोध आएगा, तुम बार बार पूछोगे, तो यही तात्पर्य है, तो ये जरूर यही सोच करके ब्राह्मण लोग नहीं रोक रहे कि ये ऐसा चिल्लाता रहे या कि बोल के अभिशाप देंगे मर जाएगा अच्छा हो जाएगा, ये सोचा है ब्राह्मण, ये कहना है, विषायते अमृतम अभी यथा पथ्यम मुहूर्त, जिस प्रकार पथ्य होता है औषध होता है अमृत, फिर भी मुमूर्षत विषायते, जो मरने वाला व्यक्ति है उसके लिए तो विष के समान काम करेगा। बचेगा नहीं वो। तथा ही वो उसी प्रकार नागरहित सूक्तम जो अच्छी बातें कही मैंने उसको तुम नहीं ग्रहण कर रहे हो, जैसे जहर के समान हो जाता अमृत, इसी प्रकार सुउक्तम सुष्टु उक्तम सूक्तम मैंने जो अच्छी बात बताई तुम ग्रहण नहीं कर रहे हो, नागरहित तुमने ग्रहण नहीं किया, नागरहित सूक्तम साकल्य काल चोदित है साकल्य, तुम काल के द्वारा प्रेरित हो चुके हो, काल सवार हो गया तुम्हारे ऊपर समझो, इसलिए तुम मान नहीं रहे हो, बार बार प्रश्न कर रहे हो, ऐसा या केवल कह दिया इति अभिप्राय, इसका अभिप्राय यही है ये बता रहे ठीक है सर। बारहवीं बारहवीं टिप्पणी थी मया माने अंगारा स्थान ही है, मैं कोयले के स्थान पर हूं मेरे द्वारा जल रहे हो तुम तो, मया यही है ना, तुम तो नबुद्धि से आत्मानम मया दह्यमानम मेरे द्वारा तुम जल रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, एक अनाचार कहा ठीक है। कहते हैं लोक सामान्य कार पुरुषो विशेषावच्छेद हो देव तत्कारणम, एक अनाचार लोक देव पुरुष तीन शब्द आया हुआ है, माना तीन तीन प्रकार से आठ स्थानों में पूर्व में चर्चा हो गई थी, आठ आयतन और आठ पुरुष आठ देव आठ लोक, ये तीन तीन है शब्द, प्रत्येक में तीन है, प्रत्येक में देवता है पुरुष है लोक है इत्यादि, तो लोक माने क्या है सामान्य लेना, पृथ्वी आदि को लेना लोक शब्द से, लोक देव वेद में लोक माने सामान्य आदि, सामान्यकार बोल दिया, पांच में कहा पृथ्वी आदि रूप, जो पृथ्वी आदि रूप है लोक शब्द से यह लेना है, और पुरुषो माने विशेष अवच्छेद, पुरुष माने वहां विशेष है, विशेष अवच्छेद वो सामान्य है, लोक शब्द से सामान्य लेना, पुरुष शब्द से विशेष लेना, विशेष अवच्छेद में तेरहवीं टिप्पणी में कहा विशेष आकार शारीर आदि रूप, विशेष आकार वाला है शारीर आदि रूप, जैसे पहले प्रथम पर्याय में शारीर पुरुष कहा विशेष, और देव माने तत्कारणम, देव माने उसका कारण अमृत, अमृत शब्द आया था पहले पर्याय देव का था, तसे कहा देवता ऐसा कहा था ना अमृत दो वाच इत्यादि उसका कारण है। चौदह की टिप्पणी में कहा सामान्य विशेष आकार कारणम अमृतादि रूपम, कहा सामान्य और विशेष कार जो दो है दोनों के कारण जो अमृतादि रूप है तो देव शब्द का था कहा। अनेन प्रकार है ना, ये तीन प्रकार से प्रत्येक पर्याय में तीन तीन प्रकार है, लोक देव वेद पुरुष प्रकार त्रिधा त्रिधा आत्मान प्रविज्य, तीन तीन प्रकार से अपने को ही विभक्त करके, हिरण्यगर्भ से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, प्राण से अतिरिक्त कुछ नहीं, वही अपना विभक्त कर थे, तो या एक ही को देव, प्रत्येक में एक एक होकर के रहने वाला जो देवता है आठों पर्याय में एक एक होने वाला देव, देव ने पंद्रह टिप्पणी बता दिया है, शारीर पुरुषादि रूप जो शारीर पुरुषादि रूप से विद्यमान है यहां एक एक करके रहने वाला देव, उक्त प्राण का हुआ पहले का हुआ प्राणी है, प्राण से अतिरिक्त कोई है प्राणी है, प्राण सूत्रात्मा वो सूत्रात्मा प्राण है, तद भेदत्वात पूर्वोक्त से पूर्वोक्त जो आठ पर्याय में कहे हुए जो भी थे लोक देव पुरुष आदि उसी का विशेष है, तद भेदत्वात उसी प्राण का ही भेद है ये सब, उसे अतिरिक्त कोई है भी कहा। सोलह की टिप्पणी में कहा प्राण भेदत्वात तद भेदत्वात प्राण भेदत्वाद, हिरण ग्रह वही भेद है सब प्राण भेदत्वात पूर्वोक्तस्य सर्वस्य, सत्र की टिप्पणी कहा शारीरादि देव से शारीरादि जितने भी देव कहे गए प्राण का ही भेद है, वो है प्राण इस रूप में दिख रहा है स उपासना, वो प्राण किस लिए फिर कहते हैं उपासना, तो उपासना के लिए भिन्न भिन्न जगहों भिन्न भिन्न रूप से उपासना करनी प्राण की स। अठारह की टिप्पणी बताया शारीरादि उक्त प्राण जो पूर्वोक्त प्राण है वह किसके लिए, तो कहा उपासनार्थ सच उपासनार्थम, अष्टधा उपदिष्ट आठ प्रकार से उपदिष्ट हुआ, आठ आश्रय आठ लोक आठ देव आठ पुरुष इस तरह से आठ स्थान उसी उपासना के भिन्न भिन्न तरह से उपासना के लिए कहा गया प्राणी है वो, कहा अष्टधा उपदिष्टो अधस्तात माने पूर्व पूर्वे पूर्व ग्रंथ है पहले यह कह दिया अधस्तात पूर्व में कहा यह कहा। उन्नीस और बीस की टिप्पणी में कहते हैं शारीर पुरुषादि प्रकार कहा अष्टधा किस प्रकार से शारीरादि पुरुष वेद से आठ प्रकार बताया उसको, बीस में कहा दशमता आरभ दशम कंडिका से लेकर के सत्रहवें कंडिका तक बता दिया, जैसा आठ पर्याय हो गया, दस से लेकर सत्रह आठ हो जाते हैं, आठ पर्याय कहा यही बता दिया। आगे कहते हैं उत्तर से तात्पर्य, आगे का जो साकल्य तो होवाच इत्यादि जो ग्रंथ है आगे, इसका तात्पर्य बताया, जो पूर्व की बात हो गई अब तक तो आगे का तात्पर्य बताते हैं। उत्तर से तात्पर्य, उत्तर से मैंने इक्कीस की टुकड़े कहा साकल्य इत्यादि, साकल्य इति होवाच इत्यादि जो ग्रंथ आ रहा आगे, इसका तात्पर्य कहते हैं। अधुना का, अधुना दिग् विभाग है ना, अब दिशा के विभाग के द्वारा, अभी तो पृथ्वी आदि के विभाग के द्वारा कहा था, अब दिशा के विभाग के द्वारा पंचधा प्रविभक्त से जो पांच प्रकार से विभक्त हैं, आत्मने उपसंहारार्थम, उसे आत्मा माने बुद्धि हृदय, बुद्धि बुद्धि माने वही प्राण है मुख्य प्राण, उसी को उपसंहार के लिए आह कहते हैं। कहा तुष्टम भूतम साकल्यम याज्ञबल के हो, तो चुप हो गया था प्रश्न करने से याज्ञबल साकल्य, याज्ञबल के जी और भी अवशेष बचा है उसको भी इसको ज्ञान कराऊं, एक सोच करके एक याज्ञबल के जी ने ऐसा शब्द कहा, उसको चिड़ाने के लिए, किसके लिए चिड़ाने के लिए ऐसा बोला है, तो मैं ये ब्राह्मण लोग जो है ना मरवाने की इच्छा से कोयला पकड़ने की चिमटा के सामने बना दिया है तुम्हें, क्यों रोक नहीं रहा कोई यहां, ये कह दिया। ठीक है ना, ठीक है, प्रविभक्त से जगत सर्वस्य विशेष, प्रविभक्त शब्द है अधुना दिग् विभाग है ना पंचदा प्रविभक्त भाष्य में है, वो प्रविभक्त से क्या है वो कहा, यही प्रविभक्त से का अर्थ करते हैं कि यही जगत सर्वस्य, सारा जगत पांच प्रकार से दिशाओं के लेकर के पांच प्रकार से विभक्त है उसका, आत्म शब्दों हृदय विषय है, या आत्मनि उपसंहारार्थम बोला हुआ आत्मा शब्द है, आत्मा करते हैं हृदय है, हृदय माने बुद्धि, आत्म शब्दों हृदय विषय का, हृदय को विषय करने वाला है आत्म शब्द, हृदय माने बुद्धि है। याज्ञवल्क्य वाक्य से साकल्य प्रष्टरी अबुद्धि पूर्वकारित्व आपादकम दर्शयती ग्रहण गुण, कहते याज्ञवल के वाक्य से, जो याज्ञवल के वाक्य है ना, या साकल्य प्रष्टरी, पूछने वाला साकल्य है होना चाहिए, या याज्ञवल को पूछ रहे हैं, ये तो उत्तर देने वाला होता है ना, याज्ञवल के वाक्य से साकल्य प्रष्टरी, जो साकल्य प्रष्ट साकल्य में अबुद्धि पूर्वकारित्व आपादकम, माने ये साकल्य ने जो पूछा बुद्धिपूर्वक नहीं किया, ये दिखाते हैं वाक्य, नहीं तो याज्ञ बल्कि क्यों बोलते ऐसा, बुद्धिपूर्वक काम नहीं कर रहा साकल्य, ये सोच के कहा हुआ है ग्रहेण इव आवेश है ना, कहा जैसे ग्रह आविष्ट होता हो किसी को, उस तरह से कहा। आगे अब साकल्य जब ऐसा शब्द बोल दिया याज्ञ बल्कि ना, तुम्हें ये ब्राह्मण लोग मरवाने की इच्छा से कोयला पकड़ने की चिमटा के स्थान बना दिया है तुम्हें, तुम्हें जानते नहीं हो तुम, मेरे द्वारा तुम जल रहे हो तुम्हें पता नहीं है, ऐसा करके याज्ञवल्क्य ने कहा तो क्रोधाविष्ट हो जाता है कौन साकल्य, तब साकल्य बोलता है याज्ञवल्क्य इति होवाच साकल्यो यदिदं कुरु पंचालानां ब्राह्मणान् अत्यवादी किं ब्रह्म विद्वान् इति दिशो वेदः सदैव सप्रतिष्ठा इति यद्यशो व्यर्थ सदैव स प्रतिष्ठा याज्ञवल्क्येति उवाच साकल्यो यदीदं कुरु पञ्चालानां ब्राह्मणान् अत्यवादी किं ब्रह्म विद्वान् इति दिशो वेदः सदैव स प्रतिष्ठा इति यद्यशो व्यर्थ सदैव स प्रतिष्ठा। पूर्व कंडिका के बातों को सुनकर के जैसा याज्ञवल का क्रोधाविष्ट होकर के साकल्य बोलता है याज्ञवल क्या इति होवाच साकल्य, हे याज्ञवल क्या ऐसा संबोधन करके कहा साकल्य ने, कहा क्या कहा माने दोनों को क्रोध आ जाए, वो जो ब्राह्मणों को क्रोध आ जाए ऐसा वाक्य बोलता है, याज्ञवल को क्रोध आ जाए दोनों को क्रोध आ जाए ऐसा वाक्य बोलता है साकल्य। यदिदम कुरु पंचालानां ब्राह्मणान् अत्यवादी, ये जो तुमने जो माने जो ऐसा तिरस्कार करके बोला, ये ब्राह्मण लोग तुम्हें मरवाना चाहते हैं, कोयला पकड़ने के चिमटे के सामने बना दिया ऐसा जो कहा, यदि इदम जो तुमने कुरु पंचालानां, जो कुरदेश और पंजाब हरियाणा और पंजाब के ब्राह्मण थे इकट्ठे थे वहां, कुरु माने हरियाणा होता है, पंजाल माने पंजाब, कुरु पंचाला नाम ब्राह्मण, इन ब्राह्मणों को अत्यवादी अतिक्रम्य अवादी, अतिक्रमण करके बोला, जो मुरे मरवाने की इच्छा नहीं है उनकी, किंतु तुम ऐसा करके बोल रहे हो, माने वो सुनेंगे तो उनको क्रोध आ जाएगा वो ब्राह्मणों को, हाँ यज्ञ बल्कि ने जरूर ऐसा काम किया। इसको लेकर अतिक्रम्य अवादी अतिवादी, अतिकार था अतिक्रमण, अतिक्रमण करके बोला है, जो बोलना नहीं चाहिए वो बोला है तुमने इन ब्राह्मणों के लिए, मतलब तुम्हें मरवाने के लिए साजिश किया है ब्राह्मणों ने करके जो कहा। किम ब्रह्म विद्वान, क्या तुम ब्रह्म को जानते हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, ऐसा साकल ने कहा। याज्ञवल्क्य कहते हैं हाँ दिशा संबंधी ब्रह्म ज्ञान मुझे है, याज्ञवल्क्य कहते हैं दिशो भेदा, मैं दिशा को जानता हूं, और सदैवा सप्रतिष्ठा, खाली दिशा ही नहीं देवताओं के सहित उसका अधिष्ठात्री देवता कौन है और देवता कहां प्रतिष्ठित है, ये तीनों बातों को जानता हूं, दिशाओं को जानता हूं और दिशाओं का अधिष्ठात्री देवता को जानता हूं, और वो अधिष्ठात्री देव कहां प्रतिष्ठित है वो भी मैं जानता हूं, कहां आश्रित है देवता वो भी मैं जानता हूं, तीनों को जानता हूं, मैंने दिशा संबंधी ब्रह्म ज्ञान मुझे है, यज्ञवल कही थी ऐसा कहा। तब साकल्य बोलता है यद दिशो व्यर्थ, माने यदि यदि दिशा को तुम जानते हो, याज्ञवल के बोलता है साकल्य सदैवा सब प्रतिष्ठा, इस देवता के सहित प्रतिष्ठा, देवता के जो आश्रय होगा प्रतिष्ठा होगी उसके सहित यदि दिशा को जानते हो तो पूर्व दिशा में तुम क्यों देवता वाले हो, इत्यादि पूछना आएगा अगली कंडिका से इसका तात्पर्य रहेगा। एक और दो की टिप्पणियां हैं, एक में कहा याज्ञवल के इत्यादि तात्पर्य उत्तम बात के, याज्ञवल के दो बात से साकल्य इत्यादि का बातिकार ने तात्पर्य बताया है, क्या तात्पर्य है, ब्राह्मणे घात श्यामी माम जिघान संतम आश्वम इत्यर्थम कोपकृत वाक्यम साकल्यो मुनिम अप्रभेत। साकल्य ने कोप करने वाला वाक्य, क्रोध उठने वाला वाक्य बता दिया, जिसमें क्रोध आ जाए मुनि को भी और ब्राह्मणों को भी, क्यों, पूर्व कंडिका में याज्ञवल्क्य जी ने जैसा कहा था, ये ब्राह्मण अवश्य, ये ब्राह्मण लोग तुम्हें मरवाने की इच्छा से माने कोयला पकड़ने की चिमटा के सामने बना दिया है, ऐसा जो शब्द कहा उसको लेकर के ये बोलता है, ब्राह्मणेर घातयिष्यामि, मैं इस याज्ञवल्क्य को ब्राह्मण के द्वारा मरवाऊंगा, ये विचार है, घातयिष्यामि मैं मरवाऊंगा किसको, याज्ञवल्क्य को, इन ब्राह्मण को क्रोध आएगा, अभिशाप देंगे मर जाएगा, ये वाक्य के लिए तो ब्राह्मणेर घातयिष्यामि माम जिघान संत, मेरे के मारने के जो इच्छुक है, इच्छा रखने वाला है, मेरे को मारने की इच्छा करने वाला जो याज्ञवल्क्य है उसको ब्राह्मण के द्वारा मरवाऊंगा, जिघान संत आशु इमाम, मैं शीघ्र ही इमाम याज्ञवल्क्य, इस याज्ञवल्क्य को ब्राह्मण के द्वारा मैं मरवाऊंगा, आशु माने शीघ्र, आशु इमम पदच्छेद कर देना, आशु अलग है इमम अलग है, इमम माने याज्ञवल्क्य, आशु माने अव्य है शीघ्र, शीघ्र ही इस याज्ञवल्क्य को ब्राह्मण के द्वारा मरवाऊंगा, क्यों मेरे को मारने की इच्छा कर रहा है, ये मैं ब्राह्मण के द्वारा मरवाऊंगा, ठीक है, इत्यर्थम कोप कर, इसी उद्देश्य को लेकर कोप करने वाला वाक्य, क्रोध जगने वाला वाक्य बोलता है याज्ञ साकल्य, कोपकृत वाक्यम साकल्यो मुनिम, साकल्य ने मुनि को अप्रभित याज्ञवल्क्य को कहा, क्या कहा, यदि तुम कुरुपंचाला नाम ब्राह्मण अत्यवादी, तुमने ये जो ब्राह्मणों का तिरस्कार किया, ये ब्राह्मण लोग तुम्हें मरवाना चाहते हैं करके, ये तिरस्कार नहीं हुआ इनका, ये शब्द बोला, जो ब्राह्मण को क्रोध आ जाए यज्ञबल के प्रति, यज्ञबल को क्रोध आ जाए ऐसा कर दिया, और लड़ेंगे, लड़ने के बाद वो ब्राह्मण लोग आठ हैं उधर यज्ञबल मार देंगे, ये सोच करके बोलता है, ठीक है, याज्ञवल के विवाह से इत्यादि शब्द के तात्पर्य का, जिगान संतम जिगासी जिगांसी यान न तेना पापकृत भवेत, इति न्याय में सूचक है, मारने की इच्छा रखने वाले को मारने की इच्छा करना चाहिए, सामने वाला मारने की इच्छा कर रहा हो तो अपने भी मारने की इच्छा करना चाहिए, ये युक्ति है, लौकिक युक्ति है, जिगान संतम जिगांसी याद, हनन करने के जो इच्छुक है, मारने के इच्छुक है उसको जिगांसी यान, मारने की इच्छा करे, न तेना पापकृत भव, उसके द्वारा पाप करने वाला नहीं माना जाएगा, जो सामने वाला मारने की इच्छा करता हो तो अपने भी मारने की इच्छा करे, वहां उसके द्वारा पाप करने वाला नहीं कहा जाएगा, ये इतनी न्याय में सोच, ये युक्ति है, ये लौकिक युक्ति है, तो इसको सूचित करते हैं जिगान शब्दम इत्यादि कर कहा भाष्यकार इसी को सूचित कर कहा ब्राह्मण घात श्यामे माम जिगान संतम आश्रम ये कहा ब्राह्मण के द्वारा मैं मरवाऊंगा इसको याज्ञ बल्कि को जो मेरे को मारने की इच्छा करता है मैं शीघ्र ही इसको ब्राह्मण के द्वारा मरवाऊंगा यही है इति कोपकृत इत्यर्थम कोपकृत बात ऐसी यही उद्देश्य से दोनों को ब्राह्मणों को भी क्रोध आ जाए या केवल क्रोध आ जाए क्रोध आएगा तो आप लड़ेंगे लड़ने के बाद मार देंगे ब्राह्मण लोग यही सोचता साकल्यो मुनि महाप्रभु साकल्यो मुनि को कहा यही आता है आशु माने शापदानात प्राग एवं ये अभिशाप करेगा मेरे को उसके पहले ही इसको मरवाऊंगा मैं ब्राह्मण के द्वारा या केवल के मेरे को अभिशाप के द्वारा मारा जाता है तो उसके पहले ही मैं ब्राह्मणों से मरवाऊंगा इसको ये सोच करके ऐसे बात के बोला साकल्य ने एक कहा कोपकृत याज्ञ बल कैसे ब्राह्मण आंसर कोप करने वाला वाक्य है ये कौन सा वाक्य यदि दम कुरु पंचाला नाम ब्राह्मणान अत्यवादी तुमने अतिक्रमण करके बोला है ब्राह्मणों के ऊपर ये ब्राह्मण तुम्हें मारना चाहते हैं करके अतिक्रमण करके बोला है तिरस्कार किया है ये सब यही कोप करने वाला वाक्य है दोनों को कोप उठे करने वाला वाक्य ऐसे है याज्ञ बल को भी और ब्राह्मणों को ब्राह्मण द्वारा हम घात श्यामी उसका सोचना है मैं ब्राह्मण के द्वारा इसको मरवाऊंगा याज्ञ बल के को जब ये लड़ेंगे ब्राह्मण मारेंगे इसको ब्राह्मण द्वारा हम घात श्यामी ये अर्थ हो सकता है उसका अथवा ब्राह्मण सह माम शापेन जिगान संतम इति वेदन अथवा ब्राह्मण के सहित मेरे को अभिशाप के द्वारा मारना चाहता है क्या ब्राह्मणों के सहित मैं केवल मेरे को नहीं इन ब्राह्मणों के सहित मेरे को मारने की इच्छा रखता है कौन याज्ञ बल क्या उसको मैं ब्राह्मण के द्वारा मरवाऊंगा यह सोच करके वाक्य बोला गया यदि हम पूर्व पंचाला नाम ब्राह्मण अतिवादी शब्द इसलिए है कहा अगे किम ब्रह्म विद्वान यदि दो नंबर टिप्पणी में साकल्य हो बाचे ध्यान साकल्य ने कहा क्या तुम ब्रह्म को जानते हो इन ब्राह्मणों के लिए ऐसे तिरस्कृत वचन बोल रहे हो जो बोलना नहीं चाहिए क्या तुम ब्रह्मवेत्ता हो क्या ऐसा कहा तो याज्ञ बल ने कहा हाँ दिशा संबंधी ब्रह्म ज्ञान मुझे है मैं पांच दिशाएं होते हैं दिशा को जानता हूं और देवता भी सही जानता हूं किस दिशा में कौन सी देवता है उसके से जानता हूं और वो देवता कहां प्रतिष्ठित है वो भी जानता हूं तीनों जानता हूं इत्यादि कहा भाष्य में कहते हैं आगे भाष्य में कहा याज्ञ बल के दो बात से साकल्य साकल्य ने कहा हे याज्ञ बल के ऐसा संबोधन कर कहा तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं संबोधन कहा संबोधन करके कहा यदिदम कुरु पंचालानाम ब्राह्मणान अत्यवादी अति उक्तवान अशी का ये जो ये वाक्य जो तुमने बोला ये ब्राह्मण तुम्हें मरवाना चाहते हैं करके जो कहा उन्होंने तो मरवाने की इच्छा तो है तुम बोल रहे हो ऐसा तो यदिदम जो वाक्य ऐसा वाक्य है तुम्हारा कुरु पंचालानाम जो कुरुदेश और पंजाब के जो ब्राह्मण है उनका अत्यवादी उन ब्राह्मणों के लिए अतिक्रम्य अवादी अत्यवादी अतिक्रमण करके बोला जो बोलना नहीं चाहिए वो बोला तुमने ऐसा काम किया माने अति उक्तवान ऐसी अत्यवादी का अर्थ वही है बजदातु से कर दिया ज्यादा कहा तुमने जो बोलना नहीं चाहिए ऐसा बोल दिया स्वयं भीता स्वाम अंगारा आवक्षण कृत बनता ही थी यही शब्द होता है क्या स्वयं डरे हुए थे ब्राह्मण माने याज्ञ बल से डरे हुए ब्राह्मण मेरे से डरे हुए ब्राह्मण तुम्हें आगे कर दिया स्वयं डरे हुए हैं इसलिए तुम्हें आगे कर दिया ऐसा शब्द तुमने बोला साकल्य बोल रहा है स्वयं भीता स्वयं ब्राह्मण डरे हुए और त्वाम तुम्हें जो है ना अंगारा अवक्षयणम कृतवंत ये शब्द था पूर्व कंटिका में तो तुम्हें कोयला पकड़ने के लिए चिमटा के स्थान बना दिया जो कहा था कर दिया कहा चार पांच छह की टिप्पणियां हैं तीन तो हो गया चार पांच छह चार में अत्यंत श्रेय रूपान ब्राह्मण अत्यंत कल्याण स्वरूप होते हैं ब्राह्मण लोग उनको तुमने ऐसा शब्द बोल दिया कि स्वयं डरे हुए हैं याज्ञ बल कैसे इसलिए तुम्हें मरवाने के लिए ऐसा काम किया करके कहा उक्तवानसी अति उक्तवानसी पांच के पांच में कहा अधिक्षिप्त वानसी धिकृत वानसी धिक्कार किया ब्राह्मण को तुमने धिक्कार किया जो बोलना नहीं चाहिए ऐसा शब्द बोल दिया ये ब्राह्मण लोग तुम्हें कोयला पकड़ने के चिमटा के साथ बना दिया करके छह मेगा उगते इस उगती से किम ब्रह्म विद्वान सन एवं अधिक्षिपसी ब्राह्मण, क्या तुम ब्रह्म विद्वान हो, क्या ब्रह्म के ज्ञाता हो कि ये ब्राह्मणों को इस प्रकार से आक्षेप कर रहे हो। साकल ने पूछा, सात और आठ की टिप्पणी, नौ भी है, सात आठ नौ, सात में कहा तत् किम तत्, वो क्या है वो, तुम्हें इतना घमंड क्यों है ये ब्राह्मणों को इतना आक्षेप कर रहे हो, तो ब्रह्म विद्वान सन क्या ब्रह्मविद्ता हो क्या तुम। एक आठ की टिप्पणी कहा अधिक्षिपशी है ना, माने तिरस्कुरुषे, तिरस्कार करते हो ब्राह्मणों को, पूर्व कंडिका की बाकी तिरस्कृत वाक्य है ब्राह्मणों के लिए। इति साकल्य वाच, इस प्रकार साकल ब्राह्मण इति साकल्य वाच, साकल ने ऐसा कहा। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य कहते हैं अब ब्रह्म विज्ञानम तावत इदम मम, ये ब्रह्म विज्ञान मेरे में है, ऐसा याज्ञवल्क्य कहा, मेरे में ब्रह्म विज्ञान है। वो पूछता किम तक, कौन सा ब्रह्म विज्ञान है तुम्हें, ऐसा पूछा तो उत्तर देते हैं दिशो वेद, मैं दिशाओं को जानता हूं, दिशो वेद दिशा पूर्वादि जो दिशा मैं जानता हूं, दिग विषय विज्ञानम वर्तते, दिशा संबंधी विज्ञान मेरे में है, ये याज्ञवल्क्य कहा। तच्च न केवलम दिशा एव, केवल दिशा को ही मैं नहीं जानता, ये बात नहीं जानता, ये बात नहीं, सदेवा देवई सह, देवताओं के किस दिशा में कौन सा देवता होता है उसके साथ मैं जानता हूं, सह दिग अधिष्ठात्री भी यही है, सदेवा का था, दिशाओं के जो अधिष्ठात्री देवता हैं उनके सहित मैं दिशाओं को जानता हूं। किंच सब प्रतिष्ठा, वो देवता कहां प्रतिष्ठित होते हैं, किसमें हैं, उसको भी मैं जानता हूं, माने प्रतिष्ठा अभिष्ट सह प्रतिष्ठा के साथ जानता हूं। कहा इतर आह, इतर माने अब साकल्य है, यह साकल्य बोलता है, यद माने यदि, तो मंत्र में यद है ना, यद दिशो व्यर्थ सदैवा स प्रतिष्ठा इत्यादि है, यद माने यदि, दिशो व्यर्थ दिशा को तुम जानते हो यदि, सदैवा स प्रतिष्ठा माने देवता और प्रतिष्ठा के सहित दिशा को जानते हो, तो सफलम यदि विज्ञानम त्वया प्रतिज्ञातम, फल के सहित तुमने विज्ञान को किया प्रतिज्ञा की, दिशा को जानता हूं और देवता के सहित जानता हूं और प्रतिष्ठा के सहित जानता हूं, सफल ज्ञान बताया बताया, तब मैं आगे पूछेगा फिर पूर्व दिशा में कौन देवता वाले तो, और वो देवता कहां आश्रित होता है इत्यादि, कहां प्रतिष्ठित होता है इत्यादि आगे पूछना है। टिप्पणियां हैं 10 11 12 इस तरफ है, 10 में कहा एवं तेन उक्त याज्ञवल्क्यो हो, इस प्रकार उसने कहा तुम ब्रह्मवेत्ता हो गया, इस ब्राह्मण को तिरस्कार करते, इस प्रकार कहा गया याज्ञवल्क्य, साकल के द्वारा कहा गया याज्ञवल्क्य, मम दिव्य विषय ब्रह्म ज्ञान अस्तित्व, वो कहते हैं दिशा संबंधी ब्रह्म ज्ञान मुझे है, याज्ञवल्क्य कहा। 11 में कहते किम तत्, साकल पूछा क्या है फिर बताओ, साकल्य का कथन है, किम तत् शब्द है साकल्य का है, दिशो वेद याज्ञवल कहते दिशो वेद दिग विषय विज्ञान में जाने का, मैं दिशा को जानता हूं, तच्च न केवलम दिशा एव, खाली दिशा को ही नहीं, और आगे टिप्पणी में कहा फिर 12 की टिप्पणी में कहा यह अपितु और भी बात है, सदेवा देवई सह दिग अधिष्ठात, दिशाओं के अधिष्ठाता जो देवता उसके सहित मैं जानता हूं इत्यादि कहा। इस तरह भी इतर आहार टिप्पणी थी, दो नंबर टिप्पणी थी ना, दो कहा मुनि उक्तम साकल्यो अनुद्य पृच्छति, मुनि ने जो कहा मैं दिशा को जानता हूं देवता के सहित प्रतिष्ठा के सहित जानता हूं, कहा उसी को अनुवाद करके फिर साकल्य पूछता है, यदि तुम दिशा को जानते हो देवता के सहित साकल्य उसके प्रतिष्ठा के सहित, तो पूर्व दिशा में तुम कौन देवता वाले हो इत्यादि पूछना आगे, कोई मुनि ने जो कहा था उसी साकल्य अनुवाद करके पूछता है, इतर आह आह इतर मन साकल्य तैयार था ठीक है। सर्वेशा एक ब्राह्मणानाम प्रायण हंतव्यत्वेन सम्मतो भवान इति मुनेर अभिसंहितम, माने पूर्व के जो वाक्य देखने पर यही होता है कि सभी ब्राह्मणों का अभिप्राय यही रहा, क्या तुम माने मारने की इच्छा से ही काम करवाया, तुम ब्राह्मण उकसा दिया, रोकना चाहिए रोक नहीं रहे तुम्हें, अनर्गल बातें पूछते जा रहे हो, तुम्हें रोक नहीं रहे ब्राह्मण, यहां ये ब्राह्मण की सभा है वह कोई रोक नहीं रहा, इसका मतलब तुम्हें मरवाने की इच्छा है, इसलिए तुम्हें कोयला पकड़ने का चिंता के साथ बना दिया, ये कहा है ना याज्ञवल्क्य, यही है सर्वेशां ब्राह्मणानां सभी ब्राह्मण का प्रायण अंतर्यत्व सम्मतः भवान, ये आप जो हंतव्य हो, आप हंतव्य हो, मरवाने की इच्छा है आपको। मुनेर अभिहित अभिसंहितम, मुनि के द्वारा कहा गया जो शब्द मुनि का शब्द है। साकल्यस्तु कालचोदित तत्वात्, साकल्य जो काल के द्वारा प्रेरित है, मरने समय आ गया है काल के द्वारा प्रेरित होने से, तद अनुरोधिनम अनुरोधिनम अन्यथा प्रतिपत्तिम एव आदाय चोदयती। और वो क्या है कहते हैं, वो काल के द्वारा प्रेरित है साकल्य, ऋषि रोकना चाहते हैं मुनि ऐसे शब्द के द्वारा उसको प्रश्न से रोकना चाहते हैं, किंतु साकल्य काल के द्वारा प्रेरित होने से, तद अनुरोधिनम अन्यथा, जो उसके अनुरोधी जो वाक्य था वह अन्यथा प्रतिपत्ति में बाहर आया, उसको गलत तरीके से अर्थ निकाल करके लेकर के चौदह प्रश्न करता आगे, तुम यदि दिशा को जानते हो तो बोलो पूर्व दिशा में कौन से देवता वाले हो तुम, इत्यादि कहेगा। एक आना 13, 14, 15 की टिप्पणियां हैं। 13 में कहा अभिप्रेतम, यही है अभिसंहितम, मुनि का अभिसंहित अभिप्रेत यही है। ठीक है, 4 में का काल अनुरोधिनम कहा, काल चोदित करते काल अनुरोधिनम, यही अर्थ है। तद अनुरोधिनम माने काल अनुरोधिनम, काल के अनुरोधी है वो। 15 में कहा याज्ञबल के हितोपदेशम विपरीतार्थम बुद्धवा, याज्ञबल के जिन्हें हित उपदेश किया था, माने तुम प्रश्न करने चुप हो जाओ कहने का तात्पर्य यह था, किंतु वो गलत तरीके से उसने अपना लिया, क्यों, काल के द्वारा प्रेरित है वो व्यक्ति। याज्ञवल्क्य हितोपदेशम, याज्ञवल्क्य के द्वारा हित उपदेश है वह, विपरीतार्थम बुद्धवा, विपरीत अर्थ समझ करके वो प्रश्न करने लग गया, फिर यही अर्थ आता है। 16 में कहा दिग्विषय इत्यादि बोल दिया, ये कहना चाहते हैं दिग्विषयम विज्ञानम जाने तन मम अस्तित्व, तुम क्या ब्रह्मवेत्ता हो गया, ये ब्राह्मणों को तिरस्कार कर ऐसा कहने पर कहा दिशा विषय में दिख ब्रह्म ज्ञान है। याज्ञ बल ने कहा दिग्विषयम विज्ञानम जाने, मैं जानता हूं दिग्विषय तन मम अस्ति, ओ दिशा संबंधी विज्ञान मुझे, ब्रह्म विज्ञान मुझे है, ऐसे याज्ञ बल जी कहा। तत्व विज्ञानम केवलम दिग्मात्र से नदी, वो विज्ञान केवल दिशा मात्र का ज्ञान नहीं, देवता के सहित प्रतिष्ठा के सहित तत्व विज्ञानम। 16 के टिप्पणी में कहा इसको दिग विषय में जो विज्ञान है वह केवल दिग मात्र से न होती, केवल दिशा मात्र का नहीं वो ज्ञान, किंतु देवई प्रतिष्ठा अभिष्ट सहिता दिशो भेदा, देवता और प्रतिष्ठा के सहित दिशा को मैं जानता हूं, जानता है। तच्च कहा था, ये कहा था तच्च नहीं केवलम दिशा एवं सदैव देवई सह दिग अधिष्ठा भी, किंतु सब प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा अभिष्ट सह कहा था, देवता प्रतिष्ठा के सहित दिशा का ज्ञान मुझे है, अवतारित वाक्य से संक्षिप्त, जो अवतरण दिया हुआ वाक्य उसको संक्षेप करके कहते हैं सफलम, यही है सफलम यदि विज्ञानम तो या प्रतिज्ञातम, फल के सहित विज्ञान तुमने यदि प्रतिज्ञा की है, या केवल क्या तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की, दिशा को जानते हो तुम और अधिष्ठात्र देवों को जानते हो और प्रतिष्ठा को भी जानते हो, यदि अब आगे प्रश्न करेगा प्रतिज्ञातम, तुमने प्रतिज्ञा की है तो अब बताओ, ये बोलेगा माने टिप्पणी बोल दिया तरही किम देवता इत्यादि अभ्युरायण अग्रिम अग्रिमेण अन्वय करते, फिर आगे किम तरही किम देवता, तरही किम देवता पूर्वश्याम दिशायाम इत्यादि बोल रहा है, पूर्व दिशा में फिर किस देवता वाले हो तुम, दक्षिण दिशा में किस देवता वाले हो, पश्चिम दिशा में किस देवता वाले, उत्तर में कौन हो और ध्रुवा दिशा उत्तर उर्ध्व दिशा में कौन से देवता वाले हो, इत्यादि पूछना है। अग्रिमेण अन्वय आगे के साथ संबंध होगा, यानी भाष्य का अंतिम पंक्ति का भाष्य का अंतिम पंक्ति के कहा होगा, अगले कंडी का साथ संबंध होगा, ये कहा फलम यदि विज्ञानम तो या प्रतिज्ञातम, फल के सहित तुमने यदि प्रतिज्ञा की है विज्ञान को, दिशा संबंधी ज्ञान को प्रतिज्ञा की है, तो पूर्व दिशा में तुम किस देवता वाले हो, इत्यादि पूछना है, ये कहा, ये कहना चाहते हैं। समय हो गया है, यही रखते हैं आगे। ओम पूर्णमदः पू